O pleacă fără nicio sau coteală. Și mereu bărbatul își înșeală. Pleacă fără nicio sau coteală. Și mereu bărbatul își înșeală. La bărba că vrei pune capacă. Muierea mare costă de dracă. La bărba că vrei pune capacă. Au pleacă fără nicio socoteală. Și mereu bărbatul își înșeală. Pleacă fără nicio socoteală. Și mereu bărbatul își înșeală. Nici dacă mă mor, nu pot schiva la drăptă. Când bărbatul bun, muierea rea mai drăptă. Nici dacă mă mor, nu pot schiva la drăptă. Pleacă fără nicio socoteală. Și mereu bărbatul își înșeală.